Huawei P10 Lite z powerbankiem w zestawie za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 22 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm za dalszymi pracami nad obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. 4 migrantów z zarzutami w sprawie śmierci polskiego kierowcy pod francuskim Calais. Jest to areszt tymczasowy dla podejrzanego o korupcję byłego prezesa Ruchu Chorzów. Na początek Sejm. Posłowie opowiedzieli się przed chwilą za dalszymi pracami w sprawie referendum oświatowego. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie plebiscytu trafi do Komisji Ustawodawczej. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. 4 migrantów, którzy ustawili blokadę na autostradzie w pobliżu francuskiego Calais, zostało oskarżonych o spowodowanie śmierci polskiego kierowcy, informuje francuska prokuratura. Zarzuty usłyszeli 2 Afgańczycy i 2 niepełnoletni Erytrejczycy. Migranci nie przyznają się do winy. W sumie 9 migrantów zablokowało ruch na autostradzie położonymi w poprzek drzewami. Chcieli doprowadzić do zatrzymania tirów, by wejść do ich ładowni i w ten sposób przedostać się na drugą stronę kanału La Manche do Wielkiej Brytanii. Wiceprefekt Calais, Vincent Berton, wyjaśniał, jak doszło do tragedii. 3 ciężarówki musiały się zatrzymać przed barykadą. Niestety furgonetka dostawcza nie zdążyła na czas wyhamować. Uderzyła w samochody, natychmiast stanęła w płomieniach. Kierowca niestety zginął na miejscu. Przedstawiciel miejscowej policji jest zdania, że należy nasilić patrole na drogach. To są działania prewencyjne. W taki sam sposób, jak się zapewnia bezpieczeństwo osiedli, tak samo jest na drodze. Trzeba uprzedzać użytkowników dróg, co ich może spotkać. To oczywiście nie będzie zapobiegało barykadom, ale nie dopuści do takich wypadków. W ciągu ostatnich 3 tygodni imigranci 5-krotnie wznosili podobne barykady. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Były prezes Ruchu Chorzów aresztowany na 3 miesiące. Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Na Dariuszu S. ciążą zarzuty korupcyjne, informuje rzecznik katowickiej prokuratury Ireneusz Kunert. Sąd rejonowy Katowice Wschód uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Dariusza S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. To są oczywiście przesłanki w postaci obawy matactwa i groźby surowej kary grożącej podejrzanemu. Drugi podejrzany w tej sprawie Mirosław M., dyrektor sportowy Krakowi, a wcześniej wiceprezes ruchu, został zwolniony za poręczeniem majątkowym w wysokości 30 tysięcy złotych. Mężczyźni są podejrzani o wręczenie 72 tysięcy złotych łapówki naczelnikowi 1. Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Nie przyznają się do winy. Do tej pory w sprawie korupcji w sosnowieckiej skarbówce poza byłym naczelnikiem urzędu zarzutu usłyszało 8 osób, wśród nich prezes innego klubu piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec. Przed południem premier leci do Brukseli. Beata Szydło będzie przewodniczyć polskiej delegacji w czasie 2-dniowego szczytu Unii Europejskiej. Główne tematy rozmów to obronność, migracja, Brexit oraz sankcje wobec Rosji. Warszawa opowiada się za przedłużeniem restrykcji za działania Moskwy na wschodzie Ukrainy. Jednym z najważniejszych tematów pierwszego dnia obrad będzie kwestia wzmocnionej obronności krajów wspólnoty. Chodzi m.in. o propozycję Komisji Europejskiej, by utworzyć Europejski Fundusz Obronny. Polska stawia tutaj warunek, że pieniądze muszą być dostępne dla wszystkich krajów członkowskich. Chcemy mieć pewność prawną, że fundusz będzie dostępny dla polskiego przemysłu obronnego. To oznacza nie tylko wprowadzenie takich zapisów, który będzie premiował współpracę międzynarodową, ale również otwierał fundusz na równą współpracę z przedsiębiorstwami mniejszymi i średnimi. Mówił 2 dni temu w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Polska deklaruje też, że jest gotowa na kompromis w sprawie kryzysu migracyjnego. To kolejny z ważnych tematów rozmów w Brukseli. Deklaracja nie oznacza, iż Warszawa zdecyduje się na przyjęcie uchodźców w ramach procedury relokacji, ale że zgodzi się na utworzenie mechanizmów zapobiegania dalszym kryzysom. Polska chce jednocześnie, aby niemożliwym było narzucanie przez Brukselę konkretnych rozwiązań dla państw członkowskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Duma Państwowa przyjęła ustawę, która pozwala na utajnienie majątków polityków, pisze moskiewski Komsomolec. Dziennik krytycznie ocenia nowe prawo i zwraca uwagę, że w ten sposób nie da się walczyć z korupcją. Bezwstydność w majestacie prawa, tak tytułuje swój tekst rosyjski dziennik. Przypomina w nim, że w latach 90. XX wieku przyjęto ustawę, która nakładała na polityków i urzędników zajmujących wysokie funkcje państwowe obowiązek ujawniania majątków. Z tego byliśmy dumni, a teraz zwrot o 180 stopni, napisał moskiewski Komsomolec. Gazeta informuje, że ochronie zgodnie z nowym prawem będą podlegać informacje o majątkach prezydenta, premiera, deputowanych, przewodniczących Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a także patriarchów.

Sunny days and I'm getting paid. It's welcome back the very next day. Dito, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty otrzymują od trójki pani Małgorzata z Gdańska i pan Mateusz z Janiszewa. Życzę dobrego słuchania. A i dziękuję za wszystkie państwa listy. Są miłe słowa, są także kąśliwe uwagi. Kąśliwa uwaga dotyczy na przykład Discmana, o którym wspominałem. Mianowicie słuchacz zauważył, że Discman oczywiście był przełomem. I bardzo miło go wspomina, choć kiedy się biegło do autobusu, to płyta przeskakiwała. To prawda, choć potem wprowadzono takie urządzenie w Discmanie, właściwie taki psztyczek, że się go przesuwało i wtedy już nie przeskakiwało. Wtedy można było narazić Discmana na trzęsienie i nic się specjalnego nie działo, można było dalej słuchać. Wśród uwag kąśliwych zauważyłem jeszcze jedną, ale ją pominę, bo rozpętałoby to nieprawdopodobnie niepotrzebną dyskusję. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie listy i oczywiście proszę o jeszcze piotr.baron@polskieradio.pl. A, najważniejsza sprawa związana z policzeniem ilości płyt za 25 milionów baksów. Ktoś to bardzo dokładnie policzył, nie potrafię znaleźć tego listu w tej chwili, a to jest ponad 3 miliony płyt. 3,5 miliona, mówi Michał Jakubik, który realizuje program. Ale jest list, który wszystko to wywrócił do góry nogami i zadał rzeczywiście bardzo, słuchacz zadał bardzo mądre pytanie. Mianowicie, panie Piotrze, po co kupować płyty? Czy nie lepiej kupić wytwórnię płytową i wydawać te płyty, na które się ma ochotę? No, może to by było jakieś rozwiązanie, 25 milionów baksów, w związku z tym, że nigdy mi to nie grozi. Rozważanie jest typowo teoretyczne. I na tym na razie zakończmy. Teraz czekam na inne listy od państwa. piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę włączyć się w program. Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco?

had dreamed something when you fell for me. You had dreamed something which soars above. For we're only the ones we love. Only the ones we love. Love. Love. Love, love. Well, I get tired and I get old, but to see you steady brings a flood of gold. Say you're my baby, I've been taught and told. We're only the ones we love. It's only the ones we love. Zwykle o tym głosie towarzyszącym mówi się, że to drugi głos, ale w przypadku Jennifer jakoś to wszystko nie pasuje powiedzieć o tym, że ona śpiewała drugi głos. Jennifer Warnes i Tanita Tikaram Once, The Ones You Will Love. Sprzed wielu lat już ten utwór, a pamiętają Państwo Jennifer i piękny duet z Joe Cockerem. Jennifer Warnes, piękny, no niech już tak będzie, drugi głos tu w duecie z Tanitą Tikaram. I teraz, bo jeszcze myślałem o tym, że właściwie mogłaby być cała taka audycja z damskimi głosami, ale to może innym razem i na pewno nie w Dzień Kobiet, tylko w jakimś innym dniu, może w dniu letnim, takie spotkanie tylko z damskimi głosami, bo przecież wcale nie tak dawno, w miniony piątek, spotkaliśmy się tu z uroczą, wspaniałą wokalistką, która tak pięknie zapisała się także w programie Trzecim Polskiego Radia. Naszym gościem była Suzanne Vega. Pamiętają Państwo? I potem po tym spotkaniu wracałem do domu samochodem i w radiu usłyszałem Procol Harum. Yeah. ostracized. Punishment for running wild on all those lies. She got a bullet between those big blue eyes. I left my heart at the last chance motel. W związku z tym, że wśród słuchaczy programu trzeciego, a wśród słuchaczy programu Do Południa na pewno są zwolennicy muzyki zespołu Procol Harum, to przypominam, że Last Chance Motel, ten utwór także w zestawie do głosowania na listę i byłoby pięknie, gdyby Państwo o tym pamiętali. Lista jutro, w piątek po godzinie 19 w naszym imieniu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam najpierw do głosowania, a potem do słuchania. Za chwilę będziemy mieli gościa, gościa wyjątkowego. Gościem Państwa będzie dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you and home. Will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The game for me is love. Pamiętam, kiedy był w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Gregor Porter zaśpiewał dziś w programie Do Południa, a teraz zgodnie z zapowiedzią Państwa gość, dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia, pan Rafał Poprzeziński. Dzień dobry, panie dyrektorze. Było blisko. Poprzeziński, witam bardzo gorąco wszystkich trójkowych słuchaczy, którzy, wierzę, dzielą czasem ten czas również na takie wypady krótkie do jedynki. Proszę mi wybaczyć, to proszę, spokojnie. Wina i zdrowia i tego, że nie ukrywam, że to jest dla mnie również wyjątkowa chwila, ponieważ po tylu latach pracy po raz pierwszy chyba rozmawiam publicznie z dyrektorem programu pierwszego Polskiego Radia. To ciekawe, ale proszę się nie przejmować, bo w tym studiu, pamiętam jak dziś, zapowiadając mój pierwszy materiał, który robiłem dla Radiowej Trójki w 92 roku, Kuba Strzyczkowski z moim nazwiskiem zrobił dużo większego hopsztosa i pamiętam jak dziś, że czekałem tam przy radiobiorniku z wypiekami na twarzy, kiedy usłyszę ten swój pierwszy wymarzony materiał. No i nagle słyszę zupełnie nie moje nazwisko, ale zaczęło nało się na podobną literę, więc... I podobnym głosem. Tak, no ale cieszę się bardzo, że mogę zagościć w tym studiu po latach już, hoho. No nawet nie będę to dawał. Spotykamy się w związku z tym, że dziś rusza audycja, ja nie lubię, bo myślę, że to słowo jest nadużywane, kultowa, ale powiem, że audycja z wielkimi tradycjami i nim opowiemy o tym, co się będzie działo w ramach tegorocznego Lata z Radiem i trasy koncertowej Lata z Radiem, to chcę pana poprosić o taką refleksję na temat tego, jak bardzo trzeba czule postępować z taką audycją, która ma taką tradycję, a jednocześnie musi się zmieniać, bo zmieniają się czasy. Pięknie pan to powiedział, czule. No, niewątpliwie Lato z Radiem to jest takie srebro rodowe całego polskiego radia, nie tylko radiowej jedynki. Startowała jedynka z tą audycją 1 lipca 1971 roku. Czyli dwa lata przed moim w ogóle się pojawieniem, więc nie mam do tego pojęcia, jak ona wtedy wyglądała. Wiem, że była krótka bardzo. I oczywiście szacunek do przyzwyczajeń słuchacz radiowej jedynki, myślę, że podobnie jak trójkowy, jest bardzo przywiązany do i do tradycji, i do smaku, i do stałych pór, i również do prowadzących niewątpliwie. Więc myśląc o tym, żeby zawsze czymś zaskoczyć, no jednak nie burzymy naszych zabytków narodowych. Oczywiście użyłem w dużej przenośni słowa zabytek, bo nie brak i zbytków w sensie żartów na antenie radiowej jedynki w trakcie całej trasy Lata z Radiem i tego, co się dzieje na antenie. Mam ogromny szacunek i do tej audycji i do tej nowej, już stosunkowo nowej tradycji podróżowania z koncertami, bo to raptem od 92 roku, no to w ogóle dziecko w porównaniu z trwaniem audycji. I ten moment, w którym wychodzi program Pierwszy Polskiego Radia na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi, pod tym hasłem w tym roku ruszamy, że jedynka to radio przyjaciel, taki od serca, od zawsze i chyba najczęściej słyszaną odpowiedzią, gdy pytam, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o jedynce, no to wszyscy odpowiadają w przedszkolu, w kuchni babcinej i tak dalej. Ja właśnie tak. Pamiętam, że przy obieraniu ziemniaków z babcią słuchaliśmy Matysiaków i no wszystko pamiętam. Zapach, dźwięk, brzmienie głosu. Oczywiście hejnał. Hejnał był bardzo ważny, że trzeba było tak z nim troszkę pozostać. Dzisiaj to wydaje się być takie zupełnie no, dziwne wręcz. 3 minuty gościu gra na trąbce o godzinie 12:00. Kto to jest w stanie wytrzymać? Ja uważam, że to jest bardzo dobry punkt zatrzymania dla naszych słuchaczy. W pełni się zgadzam, a teraz opowiedzmy o tym, co będzie się działo w tym roku latem, w lecie. Rzeczywiście sporo. Znaczy, oprócz tego, że będziemy w 20 miejscowościach, zaczynamy od Płońska już w najbliższą sobotę, tam zagra Maryla Rodowicz, Carpe Diem, Szymon Wydra, Kasia Popowska, to odwiedzimy nowe miasta na naszej mapie. Warto je zaznaczyć, bo mało jest już takich miast, w których Lato z Radiem nie grało na przestrzeni tych wszystkich lat, ale w tym roku po raz pierwszy będziemy w Pucku i w Gogolinie. I w Gogolinie, jeśli państwo się znajdą na trasie Lata z Radiem, czego bardzo sobie oczywiście życzymy, będziemy bili rekord świata w takim gremialnym odśpiewaniu piosenki Poszła Karolinka do Gogolina, więc myślę, że będzie ciekawie. Dużo, jak zawsze, konkursów, o tym mogą być państwo zupełnie przekonani. Także konkurs na owego radioprzyjaciela, tu trzeba będzie się wykazać troszkę wiedzą o radiu w ogóle, ale o jedynce i lecie z radiem w szczególności. Sporo takich dodatkowych atrakcji, na przykład cieszyński koncert, który 1 lipca już za chwilę się odbędzie. odbędzie. Będzie miał taki charakter międzynarodowy, wyszehradzki. Zagra tam bardzo znana na Węgrzech kapela Anna and the Barbies, być może grana w Trójce, bo to takie bardziej, myślę, wasze klimaty niż jedynkowe nawet. I Noca Deń ze Słowacji. I tam się też sporo atrakcyjnych konkursów, debat szykuje w związku z tym wyszehradzką odsłoną. Będziemy mieli ze sobą mobilne centrum słuchu z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, czyli popularne kajetany profesora Skarżyńskiego w trasie z nami, ale nie tylko słuch będzie można zbadać, będą z nami specjaliści różnych dziedzin medycyny i zupełnie za darmo. W trakcie trwania audycji tej od 9 do 11 będzie można badać się. No i oczywiście, jak zawsze, rusza z nami od zawsze od paru lat Radio Dzieciom, czyli zadbamy też o najmłodszych i myślę, że ci z Państwa, którzy raz byli na koncercie Lata z Radiem, to wiedzą, że to nie chodzi tylko o to, żeby wysłuchać tych świetnych zespołów, bo naprawdę artystycznie trasa zapowiada się bajecznie, ale też o to, żeby poczuć tą relację z, i z pracownikami radia, i ze sobą nawzajem, bo tam no, jest coś takiego rodzinnego w tym, nazwijmy to, muzycznym, przyjacielskim pikniku. Lato z Radiem rusza dziś, a potem trasa koncertowa. Oglądałem artystów, którzy w tym roku zgłosili swoją obecność na tej trasie koncertowej i jest wśród nich także zespół Lady Punk, co nas tutaj w Trójce bardzo cieszy, bo w zasadzie odkąd pamiętam, Lady Punk towarzyszy ludziom, którzy związani są z kolei z programem Trzeci. No to prawda, wciąż bardziej obcy jej niż zero, to słuchaliśmy tego w waszych listach przebojów, to oczywiste, natomiast będzie z nami i Hej, i Tila, i Afromental, i właściwie no wszyscy tacy ważni zagrają na naszej trasie, myślę, że zabawy nie zabraknie. Co ciekawe w tym roku, i to może trochę bardziej dla dwójkowego, ale na pewno trójkowego słuchacza też może być ciekawe, będziemy też realizować taki projekt Klasyczne Lato z Radiem. Znaczy nie klasyczne w sensie takim, że jak zwykle, tylko klasyczne w sensie muzyki klasycznej. I tu w 7 lipca w Łusko-Zdroju zaczynamy, a na antenie naszej to w sobotnie nocy pojawią się właśnie te letnie akademie muzyki dawnej, festiwale organowe, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego. No będzie naprawdę czego posłuchać także w tym wydaniu na poważnie. No i myślę, że będzie to gratka też dla tych, którzy na co dzień jedynkę no, nie traktują jako stację pierwszego wyboru, bo właśnie wolą wsłuchiwać się w Chopina. Choć już u nas Chopin przez cały rok w niedzielę o 23 jest grany, niekiedy nawet na żywo w naszym niedużym, tak jak w studiu Agnieszki Osieckiej, ale w studiu Władysława Szpilmana, gdzie dziś o godzinie 12 konferencja właśnie Lata z Radiem. Start trasy. Myślę, że pobijemy rekord z zeszłego roku. Około 500 tysięcy osób na tych 20 koncertach spodziewamy się zabawić, spotkać, zintegrować z nimi. Myślę, że dobrze poczuć razem. W imieniu wszystkich słuchaczy programu Trzeciego życzę wam wielu przyjaciół na trasie. Dziękuję. I dużo rock'n'rolla. Będzie rock'n'roll, będzie też w Tomaszowie Lubelskim laureat festiwalu Nowa Tradycja, Bumbur Orkiestr, więc myślę, że będzie okazja do tego, żeby nie tylko rock'n'rollować, ale też folkować, na pewno się radować, no i zacieśniać tę radioprzyjaźń. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Rafał Pożyziński był Państwa gościem, dziękuję. Dziękuję Państwu, pozdrawiam wszystkich trójkowych słuchaczy. Sięgamy po nowy utwór zespołu Lady Punk. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam. Gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł. I pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Boże, daj mi trochę nie. jak zwalony pień. Ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, grafika Radeon 4 giga za 3199, deskorolka elektryczna Manta za 849, smartfon Huawei P10 Lite, szybkie ładowanie, metalowa ramka za 1499 i dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 15:11. Fajny film. A teraz Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Tomasz Mielnik, dzień dobry. Dzień dobry. Autor filmu Droga do Rzymu. Przywiozłeś nam ten film po dłuższym czasie już od jego realizacji do Polski, ale związany jesteś przede wszystkim z Czechami, to od dawna. Tak, studiowałem tę reżyserię na FAMU. Dosyć sporo czasu już spędziłem w Czechach. Miałeś szansę się przygotować dobrze do swojego debiutanckiego, pełnometrażowego filmu. To jest twój dyplom? Tak, to jest mój absolwencki film dyplomowy. Łączysz tutaj zainteresowania filmowe i te dotyczące historii sztuki, bo to był kierunek, który wcześniej cię obserwował, jeszcze chyba we Wrocławiu. Tak, nie dostałem się na malarstwo, więc poszedłem na historię sztuki, ale cały czas myślałem o reżyserii, miałem to gdzieś tam w głowie i kręciłem animacje i różne krótkie filmy i w końcu mi się udało dostać na reżyserię na FAMU. To jest film, który czerpie z różnych gatunków, ale w bardzo przewrotny i w bardzo, powiedziałbym, indywidualny, oryginalny sposób. Jakie gatunki filmowe chodziły ci po głowie, gdy kręciłeś Drogę do Rzymu? Przeróżne. To jest właściwie gatunek na gatunku, więc ja bardzo intuicyjnie podchodziłem do tego i w zależności od sceny dostosowywałem swoje środki wyrazu. Zaczyna się właściwie jak historia kryminalna. No tak, tak. Wyjściowa historia jest kryminalna, ale później się to zmienia. i wtedy się zaczyna ta największa zabawa, czyli właśnie taki labirynt różnych stylów, myśli. I też postaci, które są bardzo charakterystyczne. Ta tytułowa Droga do Rzymu wskazuje już, że to jest też film drogi, bo bohaterowie się cały czas przemieszczają. No tak, to jest taki duchowy film drogi. Z jednej strony opowieść o człowieku, który dla pięknej kobiety ukradł z galerii obraz i próbuje go zawieźć do Rzymu, a z drugiej cały czas rodzaj dyskursu na temat wartości, na temat tego, co nas współcześnie zajmuje, naszej duchowości albo jej braku. Ja sam się znalazłem w takim okresie, byłem, czy jestem ciągle, bo to się chyba nigdy nie skończy już, w takim pewnym duchowym zagubieniu i chciałem to po prostu przelać na ekran, tą egzystencjalną czarną noc ducha. Kogo zaprosiłeś do współpracy, bo można powiedzieć, że znaleźli się w filmie z jednej strony wybitni aktorzy czescy, z drugiej strony również polscy. Oczywiście, jeżeli wybierałem aktorów, to wybierałem przede wszystkim według typów. Jest tam po stronie czeskiej Mirosław Donukil, bardzo popularny aktor, a po stronie polskiej jest to pan Englert i pan Zamachowski. Film miał swoją światową premierę na festiwalu w Karlowych Warach. Otwierałeś to jakiś prestiż sekcję East of the West. Jak odebrali Drogę do Rzymu Czesi? Właśnie bardzo różnie, bo to nie jest do końca czeski humor. No jednak jesteś Polakiem, więc no właśnie. Tutaj właśnie to jest pewien miks. No właśnie, tutaj jest specyficzny miks, bo na pewno jest tam coś z Gombrowicza, może dałoby się znaleźć. I to jest bardzo specyficzne. I oni też są trochę inaczej nastawieni w stosunku do katolicyzmu. I te żarty nie zawsze trafiają tak głęboko do nich, jak na przykład tutaj. Tutaj wszyscy jesteśmy katolikami od urodzenia. No tak, Czesi słyną z tego, że są raczej krajem ateistycznym. Czesi mają trochę inny stosunek do takich spraw. Więc ten film był różnie, bardzo różnie odbierany. Ale właśnie nie pozostawiał obojętnych ludzi. Więc albo ten film naprawdę lubili, albo naprawdę nie lubili. No i to jest, myślę, zawsze najważniejsze dla twórcy, żeby film nie pozostawiał nikogo obojętnym. A jak będzie z polskimi widzami, no to pewnie się niedługo przekonamy. Droga do Rzymu już w kinach. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Był z nami autor tego filmu Tomasz Mielnik. Keeping paraphernalia out. I think you know. Listy państwa płyną i ten, który mam teraz w głowie, nie jest takim listem zawierającym jakieś gorzkie słowa, ale jest listem karcącym, a dotyczy płyt za 25 milionów dolarów. Słuchacz napisał zresztą słusznie, że popełniam ten sam błąd, który popełnił Boris Becker, mianowicie chcę te pieniądze po prostu przejeść, a to nie ma sensu. Takie pieniądze należy inwestować i z tym się absolutnie zgadzam i o tym właśnie opowiadają nasi koledzy, którzy zajmują się ekonomią w programie trzecim. Ja próbuję się zajmować nieśmiało płytami i wyborem tych płyt dla państwa. Teraz będzie płyta spadkowa, żeby się nie zmarnowała z wczoraj, bo wczoraj był pierwszy dzień lata. Przygotowałem płytę, a w zasadzie tu jest kilka płyt, bo są dwie płyty i jeden materiał DVD i jeszcze mnóstwo zdjęć, a na tych zdjęciach mnóstwo fantastycznych ludzi i scena niespecjalnie wielka i miejsce do koncertowania duże, ale bez przesady, bo to jest Hyde Park i mnie się wydaje, że państwo już wiedzą, że chodzi o płytę Sweet Summer Sun. Kiedy się pojawiła, narobiła nam olbrzymiej przyjemności i mam nadzieję, że teraz po kilku latach też sprawi państwu przyjemność. Stąsi Sweet Summer Sun z Hyde Parku.